mom mu ngi tudon mom moy Rafi' ibn Malik ابن العجلان ابن عمرو ابن عامر ابن زريق الانصاري الزرقي موم فكنا العقبه كوم ني نكو غيسه لغي ني فكنا بيعه العقبه بوكو تي 6 ньо ني نك داجي يونتبي عليه الصلاه والسلام تا بيغا خمانتني تي لاني داجي وات يونتبي عليه الصلاه والسلام تي بو مجو بي ньо وا لانصار بن فنيواتي ta yenen ñaar yi bu mujju ba mom mi bokkon na ci ñi nga xamne moy ñi nga xamne ci nuqaba uy ñoo nga xamne neeg bu ne ci wa lansar ñoy tan ci seen biir ko xamne moy seen responsable ki nga xamne mom moy njit la mom moy ki nga xamne moy responsable bi moy mengo seen biir ta moy leen jite moy kan mom mi di Rafi' ibn Malik ibn al-ajlan bokon na ci 12 ñoon yonent bi alayhi salatu wassalam waxon ansar yi dal di koy tan mom nak amna ñu ne ku melni sa'd ibn abd al-hamid ibn ja'far rahmatullah alayhi dane mom mom moy rafi' ibn malik bi moy ki ñeuk tuup sax ci wa ansar ci wa khazraj moy ki ci ñeuk tuup Imam Al-Bukhari rahimahullah mom dal dinay solo jele ci yonu Yahya ibn Sa'id an Mu'adh ibn Rifa'ah ibn Rafi' wa kana Rifa'ah min ahli Badr wa kana Rafi' min ahli Al-Aqaba wa kana yaqulu li ibnihi ma yasurruni anni shahidtu Badran bil Aqaba mom bi sayidina Rafi' bi radiyallahu ta'ala anhu mom fekkewul won badar bokuna xam nga waxna legi kon ño xam boro kiñ la wax sank ne la mom neena moy sa'd ibn abd al-hamid neena mom moy ki ñeuk tuup ta fekkewon na dajje yi nga xamne mom la yonnati bi alayhi salatu wassalam dajje won ak wa ansar fofu le ca makkah al-mukarrama zada allahu tashrifan wa takriman bi mi wër di ut ñan ñokoy yir ñan ñokoy fat bam mëna jotali message boromam ndax wa quraysh kat téré nañ ko mom nak dafa amone dom jo xamantene ni muy muaz ki wok num tuddu rifa'a di rifa'at ibn rafi' radiyallahu anhu di sahaba bo siw bobu le momit mom rifa'a sayna imam al-bukhari rahimahullah dafa solo ci sahih bi dele ci yoonu yahya ibn sa'id mom mu jele ci muad ibn rifa' muad dom rifa' ibn rafi' mune tarifa' dafa nekkon ñi nga xamne dafa moy dom ji dafa bokkon ci ñi fekkewon badar waye bayam mom fekkewulon badar ndax badar kom inshallah niñ koy gisee badar yaronte bi alayhi salatu wassalam neewul won julit ni dogleen ñu xexi ñu am ngeug di ab caravane lañ doon kari far mu muju soppal ko xex motax rifa'a mom dafa fekkewon badar waye bayam di rafi' mi nga xamne moy ci imam ibn ishaq ne mom moy ñettel bi ci ki nga xamne di rafi' ibn malik ibn al-ajlan ibn am ibn zurayq ibn zuraqi bi mom fekkewul won badar doon na wax muy wax dom ji nak nan ko mom di rifa'a mom fekkewon badar nan ko ma yasurruni anni shahidtu badran bil aqaba mune le fait que ma manki badar nekul metti wuma genn metti gi man lolou awuma ci problème ndax lan aqaba gi ma fekke won ma yasurruni anni shaytu badran moy ne le fait que ndax badar comme ni Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu tamit don wax ca xex bu metti ba bam demulé ghazwatu fele di tabuk bam ñewé lool la wax né man même bu déné balar mo gina siw ci li ñuy tudd wayé le fait que fekké na aqaba bay'atul aqaba bobu la nga xamné ci lañ bobu mo tek basi tax yonnati bi alayhi salatu wasallam ñew madinatul munawwara l'islam dal di am limu am ba badar man ci formé ñimu formé ba badar mëna am ñu dal di gagner yéfer yi motax mu nan loolu mom nakari wuko le fait que fekewul badar ndax bil aqaba aqaba bi nga xamne mom la fekke mom rafi' lolou la doon wax dom ji rifa'a diko wonne meme boudé fek nga badar moy né lolou mako baña fekke aqaba lolou taxna danaka taxaw na place bo wala mu ngin ko kawé ndax moy lan ñom niñu gissé moy li nga xamné mo jur badar meme boudé badar gi na siw moy aqaba yi fala yaronte bi alayhi salatu wasalam dajé ak ñom aqaba moy fofu ca mina fam dajé won ak ñom bërepp bobu wax ak ñom ñu d'accord ba tek plan pour mu ñew seen dëkk ba paré convaincre seen wa dëkk ba yaronte bi alayhi salatu wasalam ñew madinatul munawwara ala sakin afdal salatu wasalam man fa am lim fa am formé fa dëkk nguur gu mel nonu ba paré l'islam di yokku ba ñu mëna jamar lo kuffar quraish ñi dal di len duma koku kon loolu la doon wax dom ji mom sayyidina rafi'a mom nak sayyidina rafi'a amna ñu ne tamit bokku na ci ñi nga xamantene ni do mo ñëk jang suratu yusuf fofele ci madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam ndax bimu gisee yonnati bi alayhi salatu wassalam lolu imam ibni sa'd moko wax kene bimu joge ci yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di ñew mom madinatul munawwara bimu ñibisee yathrib bobu yonnati bi alayhi salatu wassalam ñewul mom bimu dajje mom makka dafa ñew yonnati bi alayhi salatu wassalam jangal ko fa ci sar yu wacc yu bari bimu ñewé mu nekk ko xamantene ni mom mo doon fa ñëk jang suratu yusuf mom sayyidina rafi' bi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wal ja'ala a'liyal firdaws maskanahu wa ma'waahu.